Book 2 31 31 31 في المطعم 3 Restoranda 3 Restoranda 3 من فضلك 1 مقبلات Bir ordöv istiyorum. Bir ordöv istiyorum. Min fadlak, vahid salata. Bir salata istiyorum. Bir salata istiyorum. Min fadlak, vahid şorba. Bir çorba istiyorum. Bir çorba istiyorum. Min fadlak, el halva. Bir tatlı istiyorum. Bir tatlı istiyorum. Min fadlak, vahid ice cream ma' krema. Kremalı dondurma istiyorum. Kremalı dondurma istiyorum. Min fadlak, fawakih au jubna. Meyve veya peynir istiyorum. Meyve veya peynir istiyorum. من فضلك نريد أن نفطر. Kahve yapmak istiyoruz. Kahvaltı yapmak istiyoruz. من فضلك نريد أن نتغدى. Öğle yemeği istiyoruz. Öğle yemeği istiyoruz. من فضلك نريد أن نتعشى. Akşam yemeği istiyoruz. Akşam yemeği istiyoruz. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Kahvaltıda ne istersiniz? Kahvaltıda ne istersiniz? خبز حمام مع المربى والعسل. Marmelat veya ballı sandviç. Marmelat ve ballı sandviç. خبز توست مع سجق وجبنة. Sosisli ve peynirli tost. Sosisli ve peynirli tost. Beyda masluka. Bir haşlanmış yumurta. Bir haşlanmış yumurta. Beyda uyun. Bir yağda yumurta. Bir yağda yumurta. Omlet. Bir omlet. Bir omlet. Min fadlak vahid zebadi ahar. Lütfen bir yoğurt daha. Lütfen bir yoğurt daha. Min fadlak aydan milh ve fulful. Lütfen biraz daha tuz ve biber. Lütfen biraz daha tuz ve biber. Min fadlak kubbayet ma ukhra. Lütfen bir bardak su daha. Lütfen bir bardak su daha.